بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اگر کیمیا کے اشتغال میں وقت اور مال کی اضاعت غالب ہو اور کامیابی سے زیادہ ناکامی ہو, یا ضیاع کی مقدار حصول سے زائد ہو, تو باوجود جواز کی نفسی کے اسارت کے سبب حرمت کا حکم کیا جائے. اور اسی بنا پر اشتغال بالکیمیا کو فقہ نے اسباب عزل متولا سے فرمایا کہ احتمال تھا کہ مال وقف کو ضائع کرے گا, اور قواعد شرعیہ کا مقتضی یہ ہے اگر کسی امر میں مصالح کثیر ہوں اور مفسدہ قلیل, اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ جائز کے معاملہ بالعکس ہو کہ مفسدہ کثیر ہو اور مصالح قلیل. اس منفوق میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے کیمیا گری کے بارے میں کچھ بیان فرمایا کہ کیمیا گری اگرچہ پائی تو جاتی ہے لیکن بعض دفعہ اس میں خرچ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں کیمیا گری کو جائز نہیں کہیں گے. کیمیا گری ہوتی ہے کہ پیتل کو سونا بنا لینا, اس میں ویسے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد وہ دوبارہ پیتل بن جائے, تو جس کے پاس وہ سونا ہوگا اس کا ایک دم نقصان ہو جائے گا. اس لیے کیمیا گری سے منع کیا جائے. دینی کیمیا گری ہے, دینی کیمیا گری ہے اس کو استعمال کریں. وہ ہے مباحات میں اچھی نیت کر لینا. جائز کام سونا ہے, خریدنا ہے, بیچنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ کام جائز ہیں, لیکن ان میں اگر اچھی نیت کر لی جائے تو یہ سونا چاندی کی طرح عبادات میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ کیمیا گری بہت مفید ہے کہ جائز کاموں میں نیت اچھی کر لی جائے. جائز کام جو معمولی اینٹ اور پتھر کی طرح ہوتے ہیں, اگر ان میں اچھی نیت کر لی جائے تو وہ عبادات بن جاتی ہیں. عبادات سونے چاندی کی طرح ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت بڑی کیمیا گری ہے کہ جائز کاموں میں اچھی نیت کر لیں تاکہ وہ اینٹ پتھر نہ رہیں بلکہ سونا اور چاندی بن جائیں. یہ کیمیا گری انتہائی مفید ہے اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہے, قبر میں کام آنے والی چیز ہے, قیامت میں کام آنے والی چیز ہے. اس لیے اس کیمیا گری کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جائز کام میں اچھی نیت کر لے. اچھی نیت کا حاصل عبادت کی تیاری ہے. عبادت کی تیاری یہ تقریباً ہر جائز کام میں ہو سکتی ہے. کھانا پینا ہے تاکہ بھوک کی تکلیف دور ہو, کوئی نماز پڑھ سکے. سونا ہے تاکہ تھکاوٹ کی تکلیف دور ہو, اٹھ کر کوئی عبادت کر سکے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ملازمت ہے، تنخواہ ملے تاکہ ماں باپ کی خدمت کر سکیں، تاکہ بیوی بچے کے حقوق ادا کر سکیں، یہ ساری اچھی نیتیں، ان نیتوں کی وجہ سے یہ جائز کام عبادات میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادات بہت اونچی چیز ہے، سونے چاندی کی طرح، اس لیے یہ کیمیا گری اختیار کرنی چاہیے، یہ کیمیا گری اختیار کرنی چاہیے کہ ہر جائز کام میں اچھی نیت کر کے اس کو عبادت میں داخل کر لیا جائے. عبادات سونے چاندی کی طرح انتہائی مفید چیزیں ہیں، اور مباحات یہ معمولی اینٹ پتھر کی طرح، اس لیے اگر ہم مباحات میں، جائز کاموں میں نیت اچھی کر لیں تو یہ ہمارے لیے سونا اور چاندی بن جاتے ہیں، اور یہ ایسے سونا اور چاندی بن جاتے ہیں جو کہ قبر میں بھی کام آتے ہیں، قیامت میں بھی کام آتے ہیں، ہمیشہ کی جنت میں بھی کام آتے ہیں، کیونکہ اس سے دینی ترقی ہوگی، اور دینی ترقی سے دنیا اور آخرت سدھر جاتی ہے. تو بجائے اس کے دنیا کی کیمیا گری ہم سیکھیں اور اس میں وقت ضائع کریں، کبھی کامیابی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور جو کامیابی ہوتی بھی ہے اس میں بھی شک رہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ پیتل بن جائے، کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ پیتل بن جائے. اس لیے یہ کیمیا گری کمزور ہے. آخرت کی کیمیا گری کہ مباح کاموں میں اچھی نیت کر لے تاکہ وہ سونا اور چاندی بن جائیں، ہیرے جواہرات بن جائیں، یہ کیمیا گری انتہائی مفید ہے اور یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہمیشہ کام آنے والی ہے. اس لیے اس کیمیا گری کے پیچھے پڑنا چاہیے، دنیا کی کیمیا گری کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. آپ ہیں دولہا، جس لڑکی سے نکاح ہے اس کا نام عطیہ، اس کے والد کا فیوز الرحمن. اچھا، فیوز الرحمن، فیروز ہوگا. اچھا اچھا مہر کتنا؟ 25,000. 25,000 25,000 دونوں لے لیں گے. 25,000 تو فیروز الرحمان صاحب کی بیٹی عطیہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا بھائی. 25,000 مہر. آپ کہیے زور سے کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے لیے قبول کیا. اللہ تعالیٰ برکت دے. برحمتك يا أرحم الراحمين.